Z epidemią koronawirusa jest rekomendacja rządu, aby w święta wielkanocne zrezygnować z podróży i pozostać w domach. Czas epidemii jest dla wszystkich wyzwaniem, mówi w orędziu przewodniczący Episkopatu Polski. Atak nożownika we francuskim Romans-sur-Isère. Dwie osoby nie żyją. Rząd w związku z epidemią koronawirusa rekomenduje maksymalne ograniczenie przemieszczania się w okresie wielkanocnym. Mówili o tym szef kancelarii premiera Michał Dworczyk i minister zdrowia Łukasz Szumowski na konferencji prasowej po posiedzeniu rządowego zespołu zarządzania kryzysowego. Jak mówił minister Szumowski, nic nie wskazuje na to, żeby epidemia miała wygasnąć w najbliższych tygodniach. Liczba zachorowań rośnie, będzie przerastała. To, czy uda się ograniczyć, to tylko zależy od nas. Okres świąt to zwykle czas wyjazdów. Minister Michał Dworczyk zaznaczył, że w czasie epidemii rząd rekomenduje pozostanie w domach. Staramy się chronić życie ludzkie. W związku z tym rekomendacja jest jednoznaczna, aby w te święta zrezygnować z podróży. Mówił to też minister zdrowia Łukasz Szumowski. Ten kontakt, intensywny kontakt przy świątecznym stole, no jest w tym roku, w tym trudnym okresie epidemii, ogromnym zagrożeniem. Podczas konferencji zapowiedziano też zwiększoną liczbę kontroli służb porządkowych w sklepach, by sprawdzić, czy zbyt wiele osób nie przeszło przed świętami po zakupy. Tomasz Zielenkiewicz, Polskie Radio. Wyjątkowa sytuacja epidemii wymaga od wszystkich roztropnych i odpowiedzialnych decyzji, mówi arcybiskup Stanisław Gądecki. W orędziu na rozpoczynający się dla katolików w jutrzejszą niedzielę Wielki Tydzień przewodniczący Episkopatu Polski podkreślił, że ten czas jest dla wszystkich wyzwaniem. Rządzący i politycy wszystkich obozów, aby biorąc pod uwagę prawo, a jednocześnie otaczającą nas rzeczywistość, jednoczyli się w wysiłkach dla dobra społeczeństwa. Odpowiedzialni za służby medyczne, aby jak najskuteczniej mogli pomóc osobom dotkniętym przez epidemię. Pracodawcy, aby chronili dobra powierzonych im pracowników oraz przedsiębiorstw. Rodzice, aby znaleźli sposoby połączenia życia zawodowego z opieką edukacyjną nad dziećmi. Arcybiskup Gądecki zachęca do czerpania duchowego wzmocnienia z najważniejszego dla chrześcijan święta Wielkiej Nocy. We Francji dwie osoby zginęły, a pięć zostało rannych w wyniku ataku nożownika w Romans-sur-Isère w departamencie Auvergne-Rodanu. Stan poszkodowanych lekarzy określają jako poważny, a dwóch jako krytyczny. Nieznane są motywy działania napastnika. Do ataku doszło w centrum miasta przy ruchliwej handlowej dzielnicy. 33-letni napastnik, o którym wiadomo, że pochodzi z Sudanu i że przyznano mu we Francji azyl polityczny, ukradł w sklepie rzeźniczym nóż i rzucił się na robiących tam zakupy klientów, a następnie zaatakował innych stojących w kolejce przed sąsiednią piekarnią. Przybyły na miejsce tragedii minister spraw wewnętrznych Christophe Castaner z uznaniem mówił o wysiłku policji i strażaków, a dalej powiedział: chcę też podziękować sklepikarzom, którzy natychmiast pośpieszyli z pomocą rannym i starali się zapewnić bezpieczeństwo pozostałym klientom. Słowa uznania także należą się funkcjonariuszom kontrwywiadu, którzy starają się przeciwdziałać takim sytuacjom i zapewniać obywatelom ochronę. Sprawą zajęli się śledczy z sądu zajmującego się zwalczaniem terroryzmu. W domu napastnika, którego nazwisko nie figurowało w kartotekach policji, przeprowadzono rewizję. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jutro prawie wszędzie będzie pochmurno, ale nie powinno padać. Słońce tylko na Pomorzu oraz Warmii i Mazurach. Termometry pokażą od 10 stopni w Suwałkach do 15 we Wrocławiu. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Może zagramy w zagadki? Moim małym okiem widzę coś dużego, białego. Jedzie prosto na nas! Co roku na polskich drogach w wypadkach z udziałem tirów giną ludzie. Możesz to zmienić. Wejdź na tirynatory.pl i pomóż nam przenieść tiry na tory. Ogłoszenie społeczne. Minęła 22.04. Zapraszamy teraz Państwa na kolejny odcinek serialu Rock'n'Roll Historia Powszechna. Zapraszam w imieniu Adama Ferencego i swoim. Rok 1956. Zostań w domu z Trójką. Rock'n'Roll Historia Powszechna. Historia świata od narodzin rock'n'rolla. Zapraszamy. Wielki brat Adam Ferenc. Piotr Metz. Dość wiecowania. Rok 1956. Dzięki rock'n'rollowi impreza daje czadu. Nogi same niosą do tańca. To muzyka prosto z dżungli, takie muzyczne mau mau. Elvis, chłopcze, ile ty właściwie masz lat? 21, proszę pana. 21 lat. Jesteś trochę młodszy ode mnie, to pewne. Opowiedz nam trochę o sobie. Co robiłeś, zanim zacząłeś śpiewać? Jeździłem ciężarówką. Ciężarówką? No tak. W Tennessee? W Tennessee, w Memphis, gdzie mieszkam. Uczyłem się też na elektryka. Ale wolałeś jeździć ciężarówką. No cóż, jeździłem ciężarówką i jednocześnie uczyłem się na elektryka. Kiedy Elvis grał, publiczność wpadała w szał. Presley wprawiał ją w seksualne wibracje. A kiedy cała Ameryka zobaczyła go w talk show Miltona Berry, ludzi zaszokowało to, jak Elvis ruszał biodrami. Milton Berry. A teraz chłopcy i dziewczynki, żony i kochanki, uwaga, uwaga. Oto młody człowiek, który w ciągu ostatnich miesięcy zdobył niesamowitą popularność w środowisku muzycznym. Jego płyty idą jak ciepłe bułeczki. Oto nowa sensacja muzyczna Ameryki. Oto on, proszę o brawa. Elvis Presley. Nie wiem, czemu się tak wydzieracie. Chciałbym, te dziewczynki tak trzepoczą powiekami, że sam już nie wiem, co powiedzieć. Słuchaj, Elvis, muszę ci wyznać, że niesamowicie poruszasz nogami. Chciałbym cię o coś spytać, Elvis. Gdybym ruszał się tak jak ty, to jak myślisz, miałbym takie samo powodzenie u dziewczyn? No cóż, może ci to nie pomoże z kobietami, ale na pewno poprawi ci krążenie. Historia powszechna. I found my thrill on Blueberry Hill. On Blueberry Hill. When I found you. Czarni Amerykanie z południa USA walczą o swoje prawa. Dwa lata wcześniej Sąd Najwyższy nakazał likwidację segregacji rasowej w szkołach. Dopóki Sąd Najwyższy nie zezwolił nam na chodzenie do szkół dla białych, nigdy tego nie robiliśmy. Żyliśmy osobno. Nieważne było, czy tego chcieliśmy, czy nie. Nigdy nie próbowaliśmy łamać prawa, ale teraz, kiedy sąd dał naszym dzieciom prawo chodzenia do szkół dla białych, czujemy, że powinniśmy tę szansę wykorzystać. Jeżeli tego nie zrobimy, w ciągu 5 lat biali z powrotem zakują nas w kajdany. Musimy działać, nie możemy się zatrzymać. Mówi Martin Luther King. Będziemy nadal walczyć o nasze prawa. W kongresie, w szkołach i w wyborach. Nigdy nie sięgniemy po przemoc. To podstawa naszego działania. Brak przemocy. Nasza walka dała murzynom poczucie godności i nowego przeznaczenia. Jesteśmy w Montgomery w stanie Alabama. Trzyosobowy sąd federalny nakazał dziś likwidację segregacji rasowej w autobusach miejskich. Wyrok zapadł 2 głosami przeciwko 1. Miasto ma 10 dni na odwołanie się do Sądu Najwyższego. Być może to właśnie Sąd Najwyższy będzie musiał rozstrzygnąć o tym, czy czarni i biali będą siedzieć obok siebie w autobusach miejskich. When the twilight is gone, you come into my heart, and here in my heart you will stay while I pray. My prayer. Day in a dream that's divine. Close to mine. Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej, Rada Państwa i Rząd Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej do wszystkich ludzi pracy, do narodu polskiego. W dniu 12 marca o godzinie 21.30 w Moskwie zmarł po ciężkiej chorobie pierwszy sekretarz Komitetu Centralnego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej, towarzysz Bolesław Bieł. She told me, nearly made me lose my head. When I thought of what she told me, nearly made me lose my head. But the next time that I saw her, reminded her of what she said. See you later, alligator. Spełnia się amerykański sen i bajka o kopciuszku. Grace Kelly, gwiazda Hollywood, wychodzi za mąż za księcia Monako, Rainiera. Po całym szumie w prasie zbliża się ten wielki dzień. Dzień, w którym Grace Kelly z Filadelfii w USA zostanie żoną księcia Monako. W dzień ślubu śródziemnomorskie słońce świeci tak pięknie, jak można by sobie tylko wymarzyć. Grace przybywa w towarzystwie swojego ojca. Mijają warty honorowe wystawione przez odwiedzające Monako okręty z Wielkiej Brytanii, Francji, Włoch i Stanów Zjednoczonych. Kilka minut później przybywa pan młody. Dziś po raz pierwszy od miesięcy tłumy milkną. Młoda para staje na ślubnym kobiercu. I oto stało się. Wybranka księcia Rainiera to już nie Grace Kelly. Od dzisiaj to jej wysokość księżna Monako. Gwiazda Hollywood zostaje księżniczką w scenografii, jakiej nawet Hollywood by nie wymyślił. W Pałacu Kultury i Nauki nadajemy pierwszy program telewizyjny, na który zmożą się otwarcie stacji Telewizja Warszawa, inscenizacja poematu Brunona Jasińskiego Słowo o Jakubie Szeli oraz transmisja Centralnej Akademii Pierwszomajowej. Yes, I'm the great pretender. Znajdujemy się w pokoju aparatury telewizyjnej. Pokój aparatury telewizyjnej posiada 5 kanałów kamerowych i tyleż kamer. Dzięki temu będziemy mogli nadawać transmisję z sali kongresowej, z 3 teatrów, z basenu, z sali sportowej. Kamery te są na bardzo czułych lampach Super Orticona. Dzięki temu będziemy mogli nadawać te audycje bez specjalnego oświetlania. Sama kamera jest na tyle czuła, że nie wymaga dodatkowego oświetlenia. Tutaj siedzi reżyser i mikser wizji, którzy wybierają odpowiedni obraz i dbają, aby transmisja była ciekawa. Tutaj widzimy 2 kanały Telekina, skąd możemy nadawać film, czym właśnie będziemy bardzo urozmaicać nasz program. Zakończyliśmy transmisję z otwarcia nowej stacji Telewizja Warszawa. I'm all shook up. Ooh, ooh, yeah, yeah, yeah. Well, my hands are shaking and my knees are weak. I can't seem to stand on my own 2 feet. Who do you think, oh, when you have such luck? I'm in love. I'm all shook up. Ooh, ooh, yeah, yeah. Don't be cruel to who a heart is true. Why should we be apart? I really love you, baby, cross my heart. Mówi Elvis Presley. Ostatnio mam złą prasę, szczególnie po występie Miltona Berle. Niektórym dziennikarzom nie podoba się to, co robię na scenie. Powiem ci jedno, Elvis. Tu w Nowym Orleanie mamy nagłośnienie o mocy 50,000 watów. Tu u nas usłyszysz tylko jedno. Elvis Presley jest świetny. No, dziękuję ci bardzo. Słucham twojej stacji od kilku dni, odkąd tu przyjechałem. Doceniam to, co robisz. Gdyby coś nie stanął po mojej stronie, to już bym nie wytrzymał. Niezależnie od tego, kim jesteś i co robisz, zawsze znajdą się ludzie, którzy cię nie lubią. Tak było z Jezusem Chrystusem, zabili go, on był doskonały. Zawsze będą tacy, którym się nie spodobasz, nieważne kim jesteś, co robisz. No bo jakby to było, gdyby wszyscy jeździli takimi samymi autami i chcieli ożenić się z tą samą kobietą, taki system by nie mógł działać. To prawda, dużo filozofii w tym, co mówisz. Moja mama i ja jechaliśmy sobie naszym autkiem i słuchaliśmy radia, takiego z ogromnymi białymi pokrętłami. Jechaliśmy powoli z otwartymi oknami, wiał wiatr. Tego roku Elvis grał Hound Dog i znowu mama krzyczała: wyłącz go, wyłącz! Ale dlaczego? O co chodzi, ja na to? On jest po prostu kiepski. Brzydko nazywa kobiety i w ogóle nieładnie się wyraża, to obrzydliwe. Tak jak miliony innych Amerykanów, moją matkę zaszokował Elvis występujący u Miltona Berle. To było 3 miesiące przed show Eda Sullivana. Po tym występie Frank Sinatra nazwał Elvisa zjełczałym afrodyzjakiem. Ale moja matka nie była wcale jakąś starą rzędą, miała wtedy 31 lat. Ale odrzucając Hound Dog, pokazała, że należy do starego pokolenia. Stanisław Królak wygrywa wyścig pokojów. Bicycle, I want to ride my patrzymy nerwowo na zegarki, bo czas płynie. Wskazówka zegarka się posuwa naprzód, a Staszka Królaka nie ma. No a na mecie jest przecież Bułgar Kolew i Finnyman, dwaj groźni rywale. Minęło 2 minuty i widzimy biało-czerwoną koszulkę Polaka. Jest, wreszcie jest Staszek, jest! Staszek jeszcze ma 20 metrów. Jeszcze sekunda, Staszek! Staszek jest na mecie, już Staszek jest na mecie. Chyba nikt mnie nie zastrzeli, że już powiem, że Staszek Królak jest zwycięzcą 9. wyścigu pokoju. Zostań w domu z Trójką. Siorun, 1956. Każdy prowokator czy szaleniec, który odważy się podnieść rękę przeciw władzy ludowej, niech będzie pewny, że mu tę rękę władza ludowa odrąbie w interesie klasy robotniczej, w interesie chłopstwa pracującego i inteligencji, w interesie walki o podwyższenie stopy życiowej ludności, w interesie dalszej demokratyzacji naszego życia, w interesie naszej ojczyzny. W czerwcu w Poznaniu giną ludzie. Szli robotnicy od Segielskiego, z warsztatów kolejowych, Pometu, innych zakładów pracy. W pochodzie brały również udział kobiety i bardzo dużo młodzieży. Do pochodu przyłączały się coraz to nowe grupy, przyłączali się przechodnie, także tłum rósł z minuty na minutę. Ktoś z nas spostrzegł tablicę i kredę. Napisaliśmy dużymi literami chleba i wolności i tę tablicę umieściliśmy w oknie, tak że zobaczyła ją cała ulica. Rock and roll. Historia powszechna. I wanna be loved by you, just you, nobody else but you. I wanna be loved by you alone, poop-poop-be-doo. I wanna be kissed by you, just you, nobody else but you. I wanna be kissed by you alone. I couldn't aspire to anything higher than to feel the desire to make you my own. Pa-dum, pa-dum, pa-doodly-dum, poo! I wanna be loved by you, just you, nobody else but you. I wanna be loved by you alone. Kolejny ślub w Hollywood. Marilyn Monroe wychodzi za Artura Millera. Na londyńskim lotnisku ląduje zakochana para, pan i pani Miller. Pani Miller jest lepiej znana jako Marilyn Monroe. Jej mąż, Artur, to jeden z najlepszych amerykańskich dramatopisarzy. W Anglii Marilyn będzie kręcić śpiącego królewicza. To małżeństwo umysłu i piękna. Ale nie dajcie sobie wmówić, że tylko Artur jest tu mądry. Couldn't aspire to anything higher than to feel the desire to make you my own. Wybucha konflikt o panowanie nad kanałem Suezkim. O kanale Suezkim zawsze było głośno w ciągu 87 lat jego istnienia. Teraz trafił jednak na pierwsze strony wszystkich gazet. Bez żadnego ostrzeżenia egipski premier, pułkownik Nasser, ogłasza, że jego kraj przejmuje kanał na własność. Zyski z eksploatacji kanału mają być przeznaczone na budowę Tamy Asuańskiej, gigantyczny projekt, z którego finansowania wycofały się ostatnio Wielka Brytania i Francja. Tłumy Egipcjan wywatują na cześć Nassera, ale jednostronna decyzja egipska wywołała światowy kryzys. Przeciwko przejęciu kanału Suezkiego przez Egipt protestują Brytyjczycy. Premier Anthony Eden. Powiem prosto z mostu. Nie zgodzimy się na rabunek, który zagraża bezpieczeństwu wielu krajów. Interesy mocarstwowego świata nie mogą zostać zagrożone. Nie pozwolimy, aby ruch na kanale Suezkim został zablokowany. Wojska izraelskie, francuskie i brytyjskie wkraczają do Egiptu. Stało się. Po tygodniach patak kryzys suezki znów trafił na pierwsze strony gazet. Izrael najechał na Egipt. Rozkaz ataku wydał izraelski szef sztabu, jednooki generał Moshe Dayan. Izraelskie wojska wjeżdżają na egipską pustynię, a premier Ben-Gurion ogłasza mobilizację. W ciągu kilku godzin forpoczty izraelskich kolumn pancernych docierają do kanału. Wielka Brytania i Francja ogłaszają ultimatum. Albo walki się zakończą, albo do akcji wkroczą wojska brytyjskie i francuskie. Izrael godzi się przerwać działania zbrojne, jeśli tylko zgodzi się Egipt, ale Egipt odmawia. Świat czeka w napięciu. Czy brytyjska flaga załopocze jeszcze nad Suezem? One for the money, two for the show, three to get ready. Now go, cat, go, but don't you step on my blue suede shoe. You can do anything but lay off of my blue suede shoe. Well, you can knock me down, step in my face, slander my name all over the place, and do anything that you wanna do. But honey, lay off of my shoes. Don't you step on my blue suede shoe. You can do anything but lay off of my blue suede shoe. My car, you drank my liquor from my old fruit jar. You do anything that you wanna do, but honey, lay off of them shoes and don't you step on my blue suede shoe. You can do anything but lay off of my blue suede shoe. Rock. For the money, two for the show, three to get ready. Now go, cat, go, but don't you step on my blue suede shoe. You can do anything but lay off of my blue suede shoe. But it's blue, blue, blue suede shoe. Blue, blue, blue suede shoe. Yeah, blue, blue. Rok 1956. Elvis Presley występuje w programie Steve'a Allena. Jest ubrany w smoking, a w studiu towarzyszy mu pies. Słuchajcie, dwa tygodnie temu w programie Miltona Bellu nasz następny gość Elvis Presley zwrócił na siebie uwagę. Niektórym się podobał, innym nie. Oczywiście naszą intencją jest zrobienie dobrego show dla całej rodziny. O, ktoś tam szczeka. Chcemy zrobić show, który spodoba się całej rodzinie. Zawsze tak robimy. Dzisiaj gościmy Elvisa Presleya w jego, jakby to powiedzieć, nowym wcieleniu. To dla mnie ogromna przyjemność móc przedstawić wam nowego Elvisa Presleya. Oto on. Elvis, muszę powiedzieć, że wyglądasz doskonale. Myślę też, że miliony twoich fanów zdziwią się, oglądając cię od innej strony. No cóż, dziękuję, panie Allen. Mam tu twoją gitarę. Nie często zdarza mi się nosić garnitur z dwoma gąkami. Przygotowałem na dziś coś, co może nie za bardzo pasuje do tego wieczorowego stroju. Nie pasuje, a cóż to jest? Blue suede shoes. Well, it's one for the money, two for the show, three to get ready. Now go, cat, go, but don't you step on my blue suede shoe. Well, you can do anything but take me over my blue suede shoe. Well, you can knock me down, step in my face, slander my name all over the place. Well, do anything that you want to do, but not, honey, lay off them shoes. And don't you step on my blue suede shoe. Well, you can do anything but take me over my blue suede shoes. Let's go, cat! Well, you can my car, drink my liquor from an old fruit jar. We'll do anything that you wanna do, but honey, lay off of my shoes and don't you step on my blue suede shoe. Well, you can do anything but lay off of my blue suede shoe. Rock it. Elvis, jak reagujesz na to, co mówią o tobie fani po występie u Steve'a Allena? Coś, dzieciakom się nie podobało. Pisali do telewizji listy, chcieli, żeby zostawiono mnie w spokoju, żebym był taki jak dawniej. Ale myślę, że zdobyłem sobie mnóstwo nowych przyjaciół. Pokazałem im, że jeśli tylko chcę, to mogę zachowywać się jak prawdziwy gentleman. A przecież zaczynałem od czegoś zupełnie innego. I'm happy in the chapel where people are of one accord. Yes, we gather in the chapel just to sing and praise the Lord. Well, I'm so lonely, I'll be just so lonely, I could die. Pracujący stolicy, witam was w imieniu Komitetu Centralnego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej, który na swoim ostatnim plenarnym posiedzeniu oddał ster partii w ręce nowego kierownictwa. W ciągu ubiegłych lat nagromadziło się w życiu Polski wiele zła, wiele nieprawości i bolesnych rozczarowań. Ideje socjalizmu, przeniknięte duchem wolności człowieka i poszanowania praw obywatela, w praktyce ulegały głębokim wypaczeniom. Słowa nie znajdowały pokrycia w rzeczywistości. Wierzę, towarzysze i obywatele, głęboko, że te lata minęły bezpowrotnie w przeszłość. Kierownictwo partii nie chce i nie będzie rzucać narodowi pustych obietnic. Towarzysze, nie pozwalajcie reakcyjnym podżegaczom i różnym chuliganom stawać poprzek naszej drogi. Wara im od czystego nurtu walki socjalistycznych i patriotycznych sił narodu. Pędźcie precz prowokatorów i reakcyjnych krzykaczy. Towarzysze, obywatele, czas nagli. Dość wiecowania dość manifestacji. Czas przejść do codziennej pracy. Pracy ożywioną wiarą, ożywionej wiarą i świadomością, że partia zespolona z klasą robotniczą i narodem poprowadzi Polskę po nowej drodze do socjalizmu. Niech żyje nierozerwalna więź partii z klasą robotniczą i całym ludem pracującym. Niech żyje socjalizm. Niech żyje Polska Ludowa. Tu Węgry. Tu Węgry. Ostatnia wolna radiostacja. Prośba do Organizacji Narodów Zjednoczonych. Wcześniej rano sowieckie wojska rozpoczęły zmasowany atak na nasz kraj. Prosimy Was o natychmiastową pomoc wojskową. W imię Boga i wolności, pomóżcie Węgrom. O polskim październiku, wojna na Węgrzech. Radzieckie czołgi obalają rząd Imre Nagya. Rock'n'roll. Historia powszechna. Jumping little record I want my jockey to play. Roll over Beethoven, I gotta hear it again today. You know my temperature rising, the jukebox blowing a fuse. My heart beating rhythm and my soul keep a-singing the blues. Roll over Beethoven, tell Tchaikovsky the news. I got the rockin' pneumonia, I need a shot of rhythm and blues. Caught the rolling off the rider sitting down at a rhythm review. A roll over Beethoven, they're rocking in two by two. Well, if you feel it and like it, go get your lover, then reel and rock it. Roll it over, then move on up. Just a trifle further, then reel and rock with. Run another roll over Beethoven, dig these rhythm and blues. Własną krew oddają warszawiacy braciom Węgrom. Cała Polska posyła krew, środki opatrunkowe i medykamenty. Niedziela 10 rano. Tego dnia zwykle stacja krwiodawstwa przy ulicy Katowickiej jest nieczynna. Dziś na wezwanie warszawskiego oddziału Polskiego Czerwonego Krzyża już od 7 rano zgłasza się młodzież warszawska, głównie młodzież Uniwersytetu Warszawskiego, która pierwsza odpowiedziała na apel krew dla Węgier. Jestem bardzo szczęśliwa, że można coś robić, żeby pomagać ludzi walczących w Węgrzech. Pani nie jest Polką? Nie, jestem Polka. Ja jestem obywatelka Polski, ale jestem Szkotka. Wobec tego, że przeżyłam w Warszawie getto i powstanie warszawskie, więc wiem, czym jest wojna w mieście, wiem, czym jest wolność. W USA siły starego porządku przeprowadzają zmasowany atak na rock'n'rolla. Była ogromna nagonka rock'n'rolla. Przewodził jej magazyn Variety i wytwórnia płytowa RCA Victor Records. Potępiali płyty i nas, niezależnych producentów. Mówili, że rock'n'rollowe piosenki są sprośne. Ta cała nagonka skończyła się, kiedy RCA podpisało kontrakt z Presleyem, kiedy wielkie wytwórnie zaczęły robić na rock'n'rollu ogromne pieniądze. No i oczywiście to, co wtedy nazywano sprośnymi piosenkami, nie ma porównania do tego, co dzieje się dzisiaj. You better. Pat Boone. Płyta nazywała się Kotwuj się ze mną, Henry. W końcu tytuł zmieniono na Kołysz się ze mną, Henry, przez całą noc. Można było wyśnić wyobraźnię i zrozumieć to jako taniec. Ale zarówno dzieciaki kupujące płyty, jak i ci, którzy je robią, nie wiedzieli, że chodzi o seks. Of those lyrics were sexual. A to mi po prostu nie pasowało. Nie chciałem robić takich płyt. I just couldn't bring myself to do them. Nie tylko Pat Boone miał zastrzeżenia do tekstów rock'n'rollowych piosenek. Kiedy Bill Haley robił remix Shake, Rock'n'Roll, musiał zmienić niektóre wersy. W oryginalnej wersji Joe Turnera to piosenka zaczyna się od pary kotującej się w łóżku i faceta żądającego, żeby kochanka zrobiła mu śniadanie. Tak nie mogło być. A kiedy facet podziwia figurę swojej pani, mówiąc, że słońce przechodzi jej przez sukienkę, to jedyne, co Bill mógł powiedzieć, to to, że ona ma ładną fryzurę. Tak samo było z One Night Smiley Lewisa. Smiley żałował pewnego romansu. Jedna noc, a teraz muszę za nią płacić. A wersja Elvisa Presleya była taka. W listopadzie Władysław Gomułka triumfalnie wraca z podróży do Moskwy. Od granicy witają go tysiące Polaków. Zbliża się godzina 13.30 i za chwilę spodziewamy się przybycia pociągu wiozącego delegację polską z Moskwy. Stoimy na peronie stacji w Terespolu i widzimy olbrzymie tłumy ludzi. Przeważa przede wszystkim młodzież szkolna. Granatowe berety. Jest także miejscowa orkiestra kolejarzy, która powita towarzysza Gomułkę i całą delegację. Łysy jedzie do Moskwy. Marszem. Łysy jedzie do Moskwy. Ta ilość ludzi zgromadzonych na peronie jest o tyle dziwna, zważywszy, że Terespol jest bardzo małą osadą, no i należałoby z tego wnosić, że wszystkie domy w Terespolu są wyludnione. Oczywiście, bo ludność jest tu właśnie na peronach. Łysy jedzie do Moskwy. Łysy jedzie do Moskwy. Jeszcze trzeba dodać, że kronika filmowa, aż personalnie kolega szczeciński z kroniki filmowej ma pełne ręce roboty. Kręci tu już od kilku minut i na pewno wykręci już co najmniej ze 100 metrów taśmy. Nawet urzędnicy celni w swoich oficjalnych zielonych mundurach są dzisiaj mniej surowi, a nawet niektórzy i niektóre trzymają w rękach kwiaty. Podejdźmy bliżej. Czy te kwiaty od pani osobiście, czy można? Nie, od urzędu. Od urzędu, tak. I pani została wydelegowana do wręczenia? Tak. Do wręczenia? Do wręczenia? Co pani przygotowała oprócz kwiatów? Kilka słów dla obywatela, sekretarza Gomułki. No, jakiś ładny uśmiech? No, oczywiście, tak. Godzina 13:45. Pociąg wjeżdża na peron stacji Terespol. W oknie wagonu ukazują się towarzysz Gomułka, Zawadzki i Cyrankiewicz. Oczywiście nie możemy się absolutnie dostać do pociągu. Dzieci podróżują. Łysy jedzie do Moskwy. Teraz wychyla się towarzysz Gomułka. Częstuje dzieci cukierkami. Tak, częstuje dzieci cukierkami. Słuchaj, słuchaj, musimy się stąd wydobyć, bo zostaniemy zagnieceni. Towarzyszu, czy my byśmy mogli was prosić o kilka słów dla słuchaczy Polskiego Radia po przekroczeniu granicy polskiej? Może Cyrankiewicz powie. Ja już mam proszę, zmęczony jestem. Może później, proszę, wiecie, później. Troszeczkę później. Później. No dobrze, dziękuję. Towarzysze i obywatele! Łysy jedzie do Moskwy. Już się nie mogę doczekać, kiedy będę nastolatką. W domu nie ma nic do roboty. Moja mama co wieczór siedzi przed telewizorem. Rób ta, co chce ta i kochajcie to, co robicie, ale najważniejsze, żebyście stali się typowym nastolatkiem. No